îmi doresc. Când îl văd, fratele meu, parcă văd pe Dumnezeu. Într-o zi am să mă fac, că n-am bani și ei sunt sărac. Să văd dacă, frate,